پکایا زیادہ پک گیا وہ ضائع ہو گیا. اس واسطے حکم دیا کہ نہیں ملا لو. اللہ جانتا ہے کہ مصلح کون ہے اور مفسد کون ہے. اصل میں تو فساد کو روکنا مقصد ہے, یتیم کو نقصان نہ پہنچے, اس کے مال میں نقصان نہ آئے. اگر تم اپنے ساتھ ملا کر کے اس کو تجارت میں چلاؤ گے اور خرچہ بھی اگر اکٹھا کرو گے کوئی حرج نہیں. خدا نیت کو جانتا ہے کہ اس کی کیا نیت ہے. آگے آتا ہے کہ یتیموں کا مال اکثر نابالغی کے زمانے میں لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں. جب بالغ ہوتے ہیں کوئی چیز ہی نہیں ہوتی, کہتے ہیں تمہارا مال تو ختم ہو گیا. یہ حرام ہے اور ناجائز ہے. مت کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر. کیوں؟ انہو کانا حوباً, حوب کا معنی گناہ, حوب اور حوب دونوں گناہ کا معنی ہوتا اور ظلم کا معنی ہوتا. یہ حوب ہے عربوں کے ہاں, یہ گناہ اور ظلم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. انی وما کلفتمونی من امرکم لیعلم من امسا اعقا و احوبا, تم نے جو تکلیف دی ہے مجھے اپنے بارے میں تاکہ جان لے, جو شخص بھی رات گزارتا ہے وہ جان لے کہ نافرمان کون ہے اور ظالم کون ہے. احوب کا معنی ظالم, خوب کمانے ظالم سمجھیں, اور گناہ سمجھیں. اور جیسا کہ دعا کے اندر بھی الفاظ آتے ہیں کہ اللہ مقبل توبتی واغسل ہوبتی, اے اللہ میری توبہ قبول فرما اور میرے گناہ اور زیادتیوں کو معاف فرما دے. دو ڈالیں. حضرت ابو ایوب نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا, حضور کے سامنے ذکر کیا, آپ نے فرمایا ان طلاق ام ایوب لہوبن, بھائی ام ایوب کو طلاق دینی تو بڑے گناہ کی بات, مت دو. بعض آگے خوب کمانے گناہ, خوبن کبیرہ, یہ بہت بڑا گناہ اور ظلم ہے کہ تم یتیموں کے مال کو کھا جاؤ اور ہضم کر جاؤ. حرام ہے یہ, خبیث ہے, تمہارے حق میں گندا ہے, ناپاک ہے, مضر ہے. سب سے پہلے یتیموں کے حق کے سلسلے میں یہ مال کا قانون بیان کیا. اس کے بعد آگے یتیم لڑکیوں کے نکاح کا مسئلہ ہے, پھر اور دوسرے مسائل. یہ دس آیتوں تک یتیموں کے بارے میں بیان ہو. طالب وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَىٰ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. وَإِنْ خِفْتُمْ, اور اگر تم خوف خواہ کہ تم نہ انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں, فن کی ہو تو نکاح کر لو جو پسند ہو تم کو ان کے علاوہ عورتوں میں سے, دو دو, تین تین, چار چار تک. فن قسم, بس اگر تم خوف خواہ کہ انصاف نہ کر سکو گے, فواحدتن, بس ایک ہی عورت کے ساتھ نکاح کرو, او ما ملکت ایمانکم, یا ان لونڈیوں سے فائدہ اٹھاؤ جن کے مالک ہیں تمہارے دائنے ہاتھ. ذالک ادنا, یہ بات زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی نہ کرو. ابتدا میں اللہ تعالی نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا, اور تمام انسانوں کا ایک ہی نفس سے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا. ایک ہی نفس سے اس کا جوڑا بھی بنایا, اس سے تمام نسل انسانی کو پھیلایا. اللہ سے تقوی اختیار کرو, قرابت اور رشتوں کا لحاظ رکھو, اور انسانی حقوق ادا کرو. پھر خاص طور پر یتیموں کے بارے میں ارشاد فرمایا, یتیموں کے مال ان کو دے دو, اور خبیث مال کو پاک مال کے ساتھ نہ ملاؤ نہ تبدیل کرو. یتیموں کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ, یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ یتیموں کے مالی حق کا ذکر تھا. اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ یتیموں کا کوئی اچھا مال ہو اس کو تو تم ہضم کر جاؤ, اس کی جگہ پر اپنی طرف سے ردی مال ان کو دے دو, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ بھی بددیانتی ہے اور ظلم ہے. اور یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا جانا, ہضم کر لینا, یہ بھی حرام ہے اور ناجائز ہے. اور جب بالغ ہو جائیں یتیم تو مال ان کے سپرد کر دو. وہ اگلی آیت میں آتا ہے. یتیموں کے مالی حق کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے یتیم لڑکیوں کے نکاح کا مسئلہ بیان فرمایا ہے. بخاری مسلم مستدرک حاکم نسائی دوسری تمام حدیث کی کتابوں میں یہ روایت آتی ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے بھانجے حضرت عروہ ابن زبیر رحمت اللہ علیہ نے یہ دریافت کیا اس آیت کے بارے میں. تو ام المومنین نے یہ فرمایا, یبن اختی ہے میرے بھانجے, یہ بات یاد رکھو, یہ آیت یتیم لڑکیوں کے بارے میں اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے. یتیم لڑکی جس سرپرست کے سرپرستی میں ہوتی تھی اس کا مال ہوتا تھا, اور بسا اوقات وہ صاحب جمال ہوتی تھی تو سرپرست خود اس سے نکاح کر لیتا تھا. چچا زاد بھائی ہے یا تایا زاد بھائی ہے, وہی سرپرست ہے, اسی کی تحویل میں ہے وہ لڑکی, مال بھی اس کے قبضے میں ہے, تو ہے بھی خوبصورت تو خود اس کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا, لیکن نہ تو اس کو وہ مہر دیتا تھا جو دوسری عورتوں کو دیا جاتا ہے, اور نہ اس کے ساتھ وہ حسن معاشرت رکھتا تھا کہ جو دوسری عورتوں کے ساتھ رکھی جاتی ہے, اور اس کے مال پر بھی تصرف رکھتا تھا. تو اللہ تعالی نے اس سے منع فرمایا, یہ جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے یہ بات. اور بسا اوقات لڑکی کا مال ہوتا تھا لیکن وہ صاحب جمال نہیں ہوتی تھی, اس کے ساتھ خود تو رغبت نہیں ہے نکاح کرنے میں, دوسری جگہ نکاح کرنے کر کر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا, یہ مال بھی اس کے ساتھ جائے گا اور مال میں میں تصرف نہیں کر سکوں گا, تو یہ اس کو نکاح سے بھی روکتا تھا اور خود بھی نکاح نہیں کرتا تھا. اس طریقے سے ان یتیم لڑکیوں پر زیادتی ہوتی, تو اللہ تعالی نے اس سے منع فرمایا. وَإِنْ خِفْتُمْ, اور اے ایمان والو اگر تم کو ڈر ہو کہ اللہ تقسطوا فی الیتامیٰ, کہ تم انصاف نہ کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں. سورت کے آخر میں بھی آتا ہے یہ مسئلہ, اللہ تعالی نے یہ یہاں ابتدا میں بھی بیان کیا, آخر میں بھی بیان کیا ہے. اگر تم خوف کھاؤ کہ تم نہ انصاف رکھ سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں, یتامیٰ تو یتیم کی جمع ہے, اور یہاں پہلا عام یتیم تھا اتل یتامیٰ اموالہم, اور یہاں یتیم لڑکیاں مراد ہیں خاص طور پر, کہ تم انصاف نہ قائم رکھ سکو گے اگر اس بات کا تم کو خطرہ ہو ڈر ہو تو پھر ان یتیم لڑکیوں سے نکاح نہ کرو, کیونکہ یہ تو ظلم ہے ان پر کہ نہ تم ان کو ان کی حیثیت کا مہر دیتے ہو نہ ان کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہو, اور ان کو روک کر ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو, تو ایسا مت کرو, ان سے نکاح نہ کرو, بلکہ اس کے بجائے فن کے ہو نکاح کرو جو پسند ہو تم کو, اور دوسری عورتوں میں سے دو دو تین تین چار چار تک, یہ انتہائی تحدید کر دی گئی ان لڑکیوں سے, جبکہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو ہرگز نکاح نہ کرو بلکہ دوسری عورتوں سے کرو, جبکہ تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ ایک سے لے کر چار تک تم نکاح کر سکتے ہو. ان عورتوں کے ساتھ ان یتیم بچیوں کے ساتھ بے انصافی مت کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. اور پھر دوسری عورتوں کے ساتھ ایک سے چار تک نکاح کرنے کی اجازت دینے کے بعد اس کو مشروط کیا. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اگر تم کو خطرہ ہو ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے, فَوَاحِدَةً, بس ایک ہی عورت سے نکاح کرو. اور یا پھر ان لونڈیوں سے فائدہ اٹھاؤ کہ جن کے مالک ہیں تمہارے داہنے ہاتھ, ان کے ساتھ نکاح کی ضرورت بھی نہیں ہے, ملکیت ہونا شرط ہے. یہ ارشاد فرمایا. تو یتیم لڑکیوں سے بے انصافی کی ممانعت کر دی. اور آل ایمان سے یہ خطاب ہے, اے آل ایمان, تم کو اگر خطرہ اور ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے, مت نکاح کرو اور نہ ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کرو, نہ ان کے مال پر نظر رکھ کر کے ان کو روک رکھو, دوسری جگہ نکاح کرنے سے روکو, اور خود نکاح کرتے ہو تو بے انصافی کرتے ہو. اور وجہ یہ ہے کہ یتیم لڑکی کا کوئی اس کے سوا تو سرپرست ہے نہیں. جس کا سرپرست ہوتا ہے, باپ ہوتا ہے یا اور دادا ہوتا ہے, وہ پوچھتے ہیں کہ بھی اس کے ساتھ کیوں زیادتی کی گئی. اب اس کا سرپرست تو یہ خود ہی ہے, اور تو ہے کوئی نہیں, اس کے بارے میں کوئی پوچھنے والا نہیں. اس واسطے منع فرما دیا کہ نکاح مت کرو ان کے ساتھ, یتیم لڑکیوں کے ساتھ بے انصافی نہ ہو. اس کے علاوہ جو تم پسند کرتے عورتوں میں سے اجازت, کہ تعدد ازدواج کا مسئلہ یہاں آ گیا, دو دو تین تین چار چار. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور تمام فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان امتی کے لیے ایک وقت میں چار عورتوں سے زیادہ نکاح کرنا حرام ہے. یہ صرف نبی کی خصوصیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرمایا سورہ احزاب میں. نبی کو اجازت ہے کہ چار سے زیادہ جتنی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح کرے اس کو اجازت ہے. امتی کو ایک وقت میں چار عورتوں سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر پہلی فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے پھر دوسری سے کر سکتا ہے, لیکن ایک وقت میں اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ حرام ہے. چنانچہ اسی سلسلے میں پہلے جاہلیت کے دور میں جو لوگوں میں رواج تھا زیادہ بیویاں رکھنے کا, قبیلہ ثقیف کا غیلان سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان میں سے 4 کو اپنے پاس روک رکھو اور باقیوں کو چھوڑ دو, آزاد کر دو, جائز نہیں ہے تمہارے لیے. ایسا ہی کیا انہوں نے. اور عمیرہ اسدی جب اسلام لائے تھے رضی اللہ تعالی, قبیلہ اسد کے ہیں عمیرہ اسدی, ان کی نکاح میں 8 عورتیں تھیں, ان کو بھی حضور نے یہی فرمایا. اور ایک اور صحابی ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ 5 عورتیں ان کے نکاح میں تھی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اختر 4 منہن, ان میں سے 4 کو اختیار کر لو, 5ویں کو چھوڑ دو, تمہارے لیے حلال نہیں. یہ تو مسئلہ اتفاقی ہے. البتہ یہ ہے کہ کثرت ازدواج اس کی صرف اجازت دی گئی ہے, اور وہ بھی انصاف کرنے کی صورت. اگر کوئی آدمی انصاف نہیں کرے گا تو مجرم بنے گا. خدا فرمایا جس کی 2 عورتیں ہوں گی اور وہ ان کے درمیان مساوات نہیں رکھے گا, قیامت والے دن وہ اس کا آدھا جسم فالج زدہ ہوگا اور وہ سخت پریشانی اور عذاب میں مبتلا ہوگا. تو اگر ایک سے زیادہ نکاح کرے تو پھر ان کے درمیان انصاف کرنا ضروری ہے. انصاف کی حد تشریح آگے اسی صورت میں آئے گی. انصاف سے مراد ہے لباس میں، خوراک میں، لین دین میں اور شب باشی میں، ان چیزوں میں مساوات ضروری ہے. دل کی محبت یا دل کی رغبت وہ غیر اختیاری چیز ہے، اس کے اندر نہیں، غیر اختیاری، جو اختیار سے باہر ہو اس پر مواخذہ نہیں ہے. کسی کے ساتھ دل کی محبت زیادہ ہے، یہ تو غیر اختیاری بات ہے، لیکن لباس میں، خوراک میں، مکان میں، رہائش میں، لین دین میں، مہر میں، یہ سب کے ساتھ برابری کرے. اگر زیادتی کرے گا تو ماخوذ ہوگا. ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی صرف اجازت دی گئی ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے بزرگوں میں بڑے مفسر قرآن تھے، وہ فرماتے ہیں کہ مغرب والوں نے جس وقت منظم پروگرام بنایا مسلمانوں کے ممالک کو مغلوب کرنے کے لیے، تو ان لوگوں نے ظاہری طور پر دیکھا کہ بڑا مشکل ہے معاملہ ان کو مغلوب کرنا، تو انہوں نے ایسا پروگرام بنایا کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو خراب کیا، اور مسلمانوں کی اجتماعیت کو خراب کرنے کے لیے جو مسائل انہوں نے تجویز کیے تھے، ان میں یہ مسئلہ سر فہرست ہے کہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرو کہ یہ بہت سی بیویاں رکھتے ہیں، یہ عیاش ہیں اور یہ شہوت پرست ہیں. چنانچہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بھی اسی سلسلے کا ہدف بنایا گیا. اور دوسرا مسئلہ زور سے مسلمان بنانے کا تھا، زور سے مسلمان بناتے ہیں. تیسرا مسئلہ قرآن کا تھا کہ قرآن غیر مہذب بنانے والی کتاب ہے. لیکن یہ تعدد ازدواج کے مسئلے کو بڑا اچھا ہے. تو حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ مغرب والوں نے انگریز، جرمنی، فرانسیسی، یہ تمام مغربی ممالک کے جتنے بھی ہیں، عیسائی، یہودی، تمام کے تمام 200 سال کا پروپاگنڈا کرنے کے بعد وہ اس مسئلے میں کامیاب ہو گئے. 200 سال مسلسل انہوں نے پروپاگنڈا کیا پچھلی صدیوں میں، تو وہ اس مسئلے میں بھی وہ کامیاب ہو گئے، مسلمانوں کو حذف بنایا انہوں نے. اور جیسا کہ دوسرے مسائل میں بھی، تو مسلمان مغلوب ہو گئے. اب مغلوب ہیں مسلمان، سر اٹھانے کے نہیں ہیں. ان کی اجتماعیت کو مغرب والوں نے مغلوب کیا ہے اور ان پر تان دیے ہیں، ان کے نبی پر، ان کے بڑے آدمیوں نے کھڑے ہو کر قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر، گلیڈ سٹون جو وزیر اعظم تھا برطانیہ، اس وقت برطانیہ عظما کہلاتا تھا، گریٹ امپائر ان دی ورلڈ، تمام دنیا میں سب سے بڑی چین چاہیے انگریز کی، اس کے وزیر اعظم نے قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر پارلیمنٹ کے اندر یہ کہا تھا کہ جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے انسان مہذب اور شائستہ نہیں بن سکتے. یہ جوئے کو حرام قرار دیتا ہے، یہ زنا کو حرام قرار دیتا ہے، یہ عیاشی کو حرام قرار دیتا ہے، اور یہ چیزیں ان کے فیشن میں داخل ہیں، شراب نوشی کو حرام قرار دیتا ہے، تو لہذا مہذب نہیں بن سکتی دنیا جب تک قرآن موجود ہے. یہ باتیں ہو چکی ہیں. اور ادھر انگریزوں کا جو پادری بھی تھا اور گورنر تھا، یو پی کا گورنر رہا وہ، سر ولیم میور، جس نے لائف آف محمد لکھی ہے کتاب، حضور کی شان حیات، جس کو پڑھ کر سر سید جیسے ملحد آدمی بھی تڑپ اٹھے تھے اور پھر بہت متفکر ہوئے تھے. حالانکہ وہ انگریزوں کے بڑے حامی تھے، ان کی تہذیب کے بڑے حامی تھے، بڑی خرابیاں پیدا کی ہیں انہوں نے. یہ تمام بے دینی کی جدت جتنی بھی ہے یہ سر سید کی پیدا کی ہوئی ہے. بگڑ گیا تھا, عالم تھا اور ویسے بڑا مخلص تھا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن دماغ خراب ہو گیا تھا, بگڑ گیا تھا, بدعقیدگی پیدا ہو گئی تھی اور مسائل غلط پیدا کر دیے تھے مسلمانوں کے لیے. سر ولیم کی کتاب جب پڑھی کہ انسانیت کی دشمن دو چیزیں ہیں, ایک محمد کا قرآن اور دوسری محمد کی تلوار, یہ اس کتاب کے اندر موجود ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ان لوگوں نے اس طریقے سے کہ مسلمانوں کو ظالم ثابت کیا جائے کہ انہوں نے بزور شمشیر دنیا کو مسلمان کیا, حالانکہ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جس کے بارے میں کوئی سلیم الفطرت آدمی اس کو تسلیم نہیں کر سکتا. قرآن میں تو صاف صریح الفاظ موجود ہیں, لا اکراہ فی الدین, دین کے بارے میں جبر نہیں ہے اور کبھی نہیں کیا جبر مسلمانوں. جب تک وہ یعنی قابض رہے ہیں دنیا پر, متسلط رہے ہیں, ان کا پالٹیکس غالب رہا ہے, کبھی جبر نہیں کیا, نہ ہندوستان میں جبر کیا ہے. اس بر صغیر میں کابل سے لے کر برما تک 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے, کچھ تھوڑی حکومت بھی نہیں کی, جبر نہیں کیا. کوئی تاریخ میں صحیح طور پر اس بات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ کسی ایک فرد واحد کو بھی بزور مسلمان بنایا, اور نہ پہلے مغرب میں جہاں مسلمان گئے, نہ خلافت راشدہ کے زمانے میں. ہاں اس کے برخلاف ہم عیسائیوں کی تاریخ میں پاتے ہیں کہ انہوں نے یا تو مسلمانوں کو مارا اور یا بزور ان کو مرتد بنایا, اسپین میں بنایا, روسیوں نے روس میں بنایا, چینیوں نے چین میں بنایا, اور دوسرے ممالک میں بھی انہوں نے بزور لوگوں کو عیسائی بنایا یا ختم کیا. ان کی تاریخ میں ہے, ہماری تاریخ میں نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کو جبرن مسلمان بنایا, ہرگز نہیں. اور قرآن کو غیر مہذب بنانے والی کتاب اسی وجہ سے کہ یہ دنیا سے برائیوں کو مٹاتی ہے, اور وہ لوگ برائیوں میں ملوث ہیں, غریانی, فحاشی, شراب نوشی, بدکاری, یہ سب چیزیں ان کے فیشن میں داخل ہیں. تو ظاہر ہے کہ قرآن کی بات جب چلے گی تو یہ لوگ تو کامیاب نہیں ہو سکتے, اس لیے وہ قرآن کو غیر شائستہ اور غیر مہذب بنانے والی کتاب کہتے ہیں. یہ پروپاگنڈا ہے. اور یہ مسئلہ بھی کہ مسلمانوں کا پیغمبر بھی عیاش تھا علیہ باللہ, بہت سی عورتوں سے اس نے اپنے حرم میں رکھی ہوئی تھی, اور قرآن نے مسلمانوں کو تعدد ازدواج کا حکم دیا ہے. مسلمان عیاش, یہ پروپاگنڈا کیا اور 200 سال کے بعد وہ کامیاب ہوئے اس پروپاگنڈے. لیکن یہ غلط ہے, یہ بات انسانی فطرت کے اعتبار سے انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ادنا درجے کے ہوتے ہیں جن کی جسمانی طاقت قوت با کے معمولی درجے کی ہوتی ہے, ایسے انسان ہمیشہ ایک بیوی پر اکتفا کرتے ہیں اور اس سے زیادہ کے خواہش مند نہیں ہوتے. درمیانے درجے کی قوت اور طاقت اور با رکھنے والے جو لوگ ہیں, اگر ایک بیوی ان کے پاس ہو تو ہمیشہ ساری عمر دوسری بیوی کے خواہش مند ہوتے ہیں. بعض ان میں فسق میں مبتلا ہو جاتے ہیں, جو متقی ہوتے ہیں تو وہ بچتے رہتے ہیں, ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے ایک سے زیادہ بھی. اور جو اعلیٰ درجے کی طاقت رکھتے ہیں, یہ نیچر ہے, فطرت ہے, عام انسانوں میں ایسی بات ہوتی ہے, وہ کبھی بھی ایک بیوی پر اکتفا نہیں کر سکتے. اگر ان کو تعدد سے روکا جائے گا وہ فسق میں مبتلا ہوں گے. جو یہ اس واسطے اسلام اور دین جو ہے وہ تو فطری مذہب ہے, زیادہ نیچر کے مطابق ہے, ایسے آدمیوں کے لیے اجازت دی گئی. ہاں لیکن شرطیں لگائیے, انصاف کرنا پڑے گا, انصاف کرنا پڑے گا. اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر نہیں, تم کو اجازت نہیں ہوگی, ظلم کے ساتھ اجازت نہیں ہوگی. یہ تو فطرت کے مطابق ہے. اور دیکھ لیں کہ تعدد ازدواج پر ایک سے زیادہ بیوی، ایک آدمی کے پاس مالی پوزیشن بھی ہے اور اس کی جسمانی طاقت بھی زیادہ ہے، وہ ایک پر اکتفا بھی نہیں کر سکتا، دوسرا نکاح اس کے لیے ناجائز قرار دیتے ہیں، لیکن یورپ میں اکثریت بدماشی کو جائز قرار دیتی، زنا پر کوئی پابندی نہیں لگاتے، فحاشی پر کوئی پابندی نہیں ہے، جیسا ایک آدمی 10-20 عورتوں کے ساتھ تعلق جوڑ لے، دوستانہ کر لے، بدماشی کرے، اس کو قابل اعتراض نہیں سمجھ، لیکن ایک سے دوسری بیوی کو اپنے نکاح میں لے کر جائز طریقے پر اپنی خواہش کو پورا کرنے پر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور یہی بات مسلمانوں میں بھی آئی ہوئی یہی ہے، کوئی آدمی دوسرا نکاح کر لے، بڑا شور شر بہت، اگر 10-20 عورتوں سے بدماشی کرتا ہے کوئی پوچھتا نہیں ہے، یہ انگریز کا پروپیگنڈا ہے، مغرب والوں کا جو اثر انداز ہوا ہے مسلمان معاشی پر، یہ وہی بات، کوئی بدماشی پر تو تم اعتراض نہیں کرتے، اور ایک یا دو بیویوں سے کوئی آدمی طاقت والا، پیسے والا، جسمانی قوت باہ بھی زیادہ رکھتا ہے، دو بیویوں کو اگر نکاح کرتے تم سر آسمان پر اٹھاتے، اس کے خلاف اشتہار بازی بھی ہوتی ہے، بڑے بڑے تان دیے جاتے ہیں، بڑی بڑی باتیں اٹھائی جاتی ہیں، اور اگر بدماشی کرتا رہے ساری عمر کرتا رہے پوچھتا ہی کوئی نہیں، یہی تھا انگریز کا منشا، یہی تھا مغرب والوں کا منشا کہ اس مسلمانوں کی اجتماعیت کو برباد کر دو، باطل کر دو، تو یہ اجتماعیت کا مسئلہ ہے، اور پھر تعدد ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، جیس جس کی طاقت وہ ہوگی، پھر یہ نیچر اور فطرت کے مطابق ہے، فطرت پر تم کنٹرول نہیں کر سکتے، اور پھر یہ ہے تمام نبیوں کی شریعتوں میں بھی یہ بات رہی ہے، تعدد ازدواج، ابراہیم علیہ السلام کی متعدد بیویاں تھیں، نوح علیہ السلام کی متعدد بیویاں تھیں، سلیمان علیہ السلام کی متعدد بیویاں تھیں، داؤد علیہ السلام کی بہت سی بیویاں تھیں، اور بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، کیا کہو گے یہ سارے نبی جو تھے ظالم تھے علیہ باللہ، یہ خدا کے نام مقبول بندے تھے یا مقرب اور مقبول بندے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکام کی اور انسانیت کی اعلیٰ پیمانے پر خدمت کرنے والے، اور پھر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض کیا ان بدبختوں نے، یہودیوں نے بھی کیا، ہندوؤں نے بھی کیا، نصارہ نے بھی کیا، اور یہ کہا کہ اللہ یاد و باللہ اور انگیل رسول والے نے جو کتاب لکھی تھی وہ مارا گیا تھا کبھی، تو یہ بات ہے کہ وہ عیاش، ذرا انصاف سے سوچو کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 بیویوں کے ساتھ کو اپنے حرم میں رکھا ہے، نکاح کیا ہے، جن میں سے 13 کے ساتھ آپ اکٹھے ہوئے ہیں اور 2 کے ساتھ نہیں، وہ ویسے ہی الگ ہو گئے، اور ان میں سے سوائے ایک بیوی کے کوئی بھی دوشیزہ نہیں تھی، ساری معمر تھی اور ساری بیوہ تھی، کسی کے 2 خاوند پہلے ہو چکے تھے اور کسی کے کا 1 خاوند، اور معمر تھی ساری، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے 25 سال، جو 25 سال سے لے کر 50 سال تک جو اس کا عرصہ بنتا ہے، وہ ایک بیوہ عورت کے ساتھ جو 2 خامدوں سے بیوہ ہوئی تھی اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور بڑھاپے کے اندر آپ نے تعدد ازدواج کیا، اس میں مصلحت تھی، خدا تعالی کی مصلحت تھی، اسلام کو بہت جگہوں میں پھیلانا مقصد تھا، عیاشی کا مقصد نہیں تھا، بڑھاپے میں عیاشی کرنی، جوانی میں تو ایسا ہے کہ بیوہ کے ساتھ گزار دیا سارا وقت، خدا کا منشا تھا کہ ان عورتوں کے ذریعے ہر خاندان میں آپ نے رشتہ کیا، الا المودت فی القربا میں بھی اشارہ موجود ہے، اسلام کو گھر گھر میں پھیلانا مقصد تھا، اسلام کے کاز کے لیے اور اس کی تبلیغ کے لیے یہ کام کیا گیا، عیاشی کے لیے قطعاً یہ بات نہیں، ایسے ہی ہے مسلمانوں کو جس کو طاقت ہو اور جسمانی بھی اور مالی بھی، اور وہ صبر نہ کر سکتا ہو، ایسوں کو اجازت دی ہے تم ایک سے زیادہ بھی نکاح کر سکتے ہو، اور یہ صحیح ہے فطرت کے مطابق، ہاں 4 سے زیادہ نہیں، تحدید کر دی، لمٹ کر دیا، آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ صرف پیغمبر کی خصوصیات میں داخل ہے ورنہ نہیں. ہاں اگر تم بے انصافی سے ڈرتے ہو کہ ہم انصاف نہیں کر سکیں گے تو ایک پر اکتفا کرو، یا لونڈیوں پر. یہ لونڈیوں کا مسئلہ بھی قرآن میں متعدد بار، یہ بھی مسئلہ قابل اعتراض سمجھا جاتا، لیکن یہ تو دنیا کا رواج تھا. قرآن کے نزول کے زمانے میں انٹرنیشنل رواج تھا، یہ صرف مسلمانوں نے نہیں کیا، ساری قومیں ایسا کرتی تھیں. جنگ لڑی گئی، قیدی مرد عورتیں بنائے گئے، یا ان کو قتل کر دیتے تھے، یا فدیہ دے کر چھوڑتے تھے، اور یا پھر ان کو غلام لونڈیاں بنا لیتے تھے. اسلام نے بھی اس کی اجازت رکھی ہوئی ہے. اگر دنیا میں اگر دنیا والے ختم کر دیں تو اسلام بھی کہے گا ختم کر دو، کوئی اعتراض نہیں. نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، صرف اباحت ہے. ایسا ہی ہے یہ تعدد ازدواج، فرض نہیں، واجب نہیں، صرف اباحت ہے، اجازت ہے اگر حالات ایسے ہوں. آدمی برائی میں واقع ہو سکتا ہے، ورنہ فسق میں مبتلا ہوگا، لازمی طور پر زنا میں مبتلا ہوگا اگر اس کو اجازت نہیں دو گے. یہ مسئلہ بھی ایسا، یا پھر لونڈیوں سے اکتفا کرو. بس لونڈیوں کے ساتھ ملکیت میں ہونا شرط ہے، اور ملکیت میں آ جانا اس کے بعد اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے بغیر نکاح. البتہ یہ ہے کہ اپنی لونڈی کا کسی اور سے نکاح کر دے تو پھر وہ اس سے بھی استفادہ نہیں کر سکتا، خدمت لے سکتا ہے، قریب نہیں جا سکتا، حرام ہے. اس میں بھی یہ شرط ہے، فروخت بھی کر سکتا ہے. یہ سلسلہ عام دنیا کے رواج میں تھا، ہزاروں سال کا رواج تھا، ایران میں، روم میں، ہندوستان میں، مغرب میں، مشرق میں، تمام. اسی رواج کی اصلاح کر کے اسلام کو، غلاموں پر پہلے لوگ زیادتیاں کرتے تھے، دوسرے قوموں کے لوگ، وہ ظلم و ستم سب مٹا کر ان کو انسانی حقوق دیے. البتہ غلامی کو بالکل نہیں ختم کیا. ہاں اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر اتفاق کر لیں تو اسلام کا بھی کوئی حرج نہیں، ختم کر دو. آج کل کوئی لونڈیوں کا اس رواج نہیں، یہ ایک دو صدیوں سے یہ معاملہ ختم ہو گیا. ایسے ہی پکڑ کر کے جو ہے علاقے کی عورتوں کو لے جا کر دوسرے میں بیچ ڈالتے ہیں، وہ تو آزاد آدمیوں کو بیچنے والی بات ہے، جو کبیرے گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے اور حرام ہے. یہ کوئی لونڈی غلام کا آج کل سسٹم نہیں ہے دنیا میں. یہ فرمایا، یہ بات یہ فرمایا، اگر تم کو خطرہ ہو کہ تم انصاف نہ رکھ سکو گے، فواحدتن، بس ایک سے نکاح کرو، یا پھر جن کے مالک ہیں تمہارے دائنے ہاتھ ان لونڈیوں سے استفادہ کرو، ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ بات زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی نہ کرو، انصاف پر قائم رہو. اس لیے یتیم لڑکیوں کے ساتھ بے انصافی کی صورت میں نکاح نہ کرو، اس کے علاوہ اور عورتوں سے کرو. اور مسئلہ تعدد ازدواج کا بھی بیان کر لیا، دوسری جگہ بھی اس کی تشریح مختلف طریقوں پر آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريا. وآتوا النساء دے ڈالو عورتوں کو، صدقاتهن ان کے مہر، نحلا خوشی خاطر سے، فین تبنا رقم اگر وہ خوش کر دیں تمہارے لیے، نفسن نفس کو یعنی دل کو، انشین من ہو اس میں سے کسی چیز سے، پکلو ہو پھر تم اس کو کھاؤ، ہنین خوشگوار، مرین اور خوش ہضم. پہلے تمام انسانیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ذکر فرمایا، اس کا حق ادا کرنا چاہیے. رشتے اور قرابت داری کا ذکر کرنے کے بعد یتیموں کے بارے میں بات شروع فرمائی، یتیموں کا مال مت کھاؤ. پھر یتیم لڑکیوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ ان کے ساتھ بے انصافی نہ کرو، اور اگر تمہیں خطرہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے ساتھ نکاح نہ کرو اور دوسری عورتوں سے نکاح کرو. اور پھر نکاح کی تحدید بھی بیان فرما دی کہ ایک مسلمان ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ چار عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے, اس کی صرف اجازت ہے, یہ ضروری بات نہیں ہے, حالات کے تقاضے سے ہے اور انصاف کے ساتھ مشروط ہے. اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک کے علاوہ دوسری اور اس سے نکاح مت کرو, ایک ہی اور اس سے, یا پھر لونڈی کا ذکر فرما دیا. اب یہ نکاح کے بارے میں ہی ہے. نکاح کے بعد جیسا یتیم لڑکیوں کے ساتھ بے انصافی سے منع فرمایا, اسی طرح جب تم نکاح کرو گے تو نکاح کے سلسلے میں جو باتیں اور جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ ایک مسئلہ مہر کا بھی ہے جو بڑا اہم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں مہر کا مسئلہ ہی بیان کیا ہے اور اس کو ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے اور خوش دلی کے ساتھ اس کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے. یہ یتیم لڑکیاں ہوں ان کے ساتھ اگر نکاح ہو تب بھی, یا کوئی اور دوسری عورتیں ہوں جن کے ساتھ نکاح جائز ہے, ان تمام کے سلسلے میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا مہر ادا کرنا چاہیے. سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے مختلف مسائل مہر سے تعلق رکھنے والے بیان فرمائے ہیں, اور سورہ احزاب میں بھی اشارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, اور اس سورت کے اندر آگے بھی آتا ہے نکاح محرمات کا ذکر کرنے کے بعد پھر یہ مہر کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے. تو قد علمنا ما فرضنا علیہ, ایک جگہ یہ فرمایا ہم جانتے ہیں جو چیزیں ہم نے ان مردوں پر فرض قرار دی ہیں عورتوں کے سلسلے میں, جو فرائض ہیں ان میں ایک مہر بھی ہے. اور محرمات کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ فلاں فلاں عورتیں, مائیں بہنیں بیٹیاں بھتیجیاں بھانجیاں وغیرہ وغیرہ, ان کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے, اور ان کے علاوہ محرمات کے علاوہ تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم نکاح کرو, جس کے ساتھ بھی تم نکاح کرو جائز ہے, لیکن ان سب تبو بے اموالکم, مالوں کے ساتھ تلاش کرنا پڑے گا, مال کا خرچ کرنا ضروری ہوگا. خاص طور پر اس میں مہر کا ذکر ہے, ان سب تبو بے اموالکم. تو مہر کے بارے میں فقہاء کرام کا اختلاف بھی ہے کچھ تھوڑا سا. امام شافعی رحمہ اللہ اور بعض دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہر قلیل چیز بھی مہر بن سکتی ہے, ایک مٹھی بھر کھجورے کی دے دے وہ بھی مہر بن سکتی ہے, لوہے کی انگوٹھی ایک دے دے وہ بھی مہر بن سکتا ہے, اور ایک آنا دو پیسے بھی اگر اس پر راضی ہو اور تو وہ مہر بن سکتا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 درہم کم سے کم ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ نے مال کا ذکر فرمایا ہے, ان سب تغو بے اموالکم, تو مال میں کچھ تو ہونا چاہیے. تو 10 درہم یہ ادنا نصاب ہے, اگر چوری کرتا ہے تو اتنے میں ہاتھ انسان سے کٹتے ہیں, اس سے کم تو اس کی مالیت کا کچھ اعتبار نہیں کیا جاتا. اس واسطے ایک روایت یہ ہے جو لا مہر اقل من عشرت دراہم, 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا, کم سے کم 10 درہم ہونا چاہیے. تو اسی پر فقہاء کرام کا, حناف کا فتویٰ ہے باقی یہ ہے کہ نکاح کرتے وقت مہر کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، مہر کے ذکر کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا، نکاح تو ایجاب قبول سے ہوتا، یعنی بہن کی رضامندی ہو اور ایجاب قبول ہو جائے، بعد میں آپس میں طے کر لیں، لیکن دینا ضروری ہے، ہے ضروری، فرض ہے، بعد میں آپس میں طے کر لیں، یہ بھی ہے. اگر زیادہ مقرر کیا ہے تو اس میں کمی بھی کر سکتے ہیں، اگر تھوڑا مقرر کیا ہے تو اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، وہ جس طریقے سے آپس میں کر لیں، لیکن کم سے کم اس کی مقدار 10 درہم سے کم نہیں ہونی چاہیے. درہم 3.5 معاشے کا ہوتا ہے یہ چاندی. آج کل ایک رواج ہے کہ اکثر لوگ 32 روپے کا مہر مانتے، یہ غلط بات ہے. آج کل 32 روپے 10 درہم کے برابر نہیں بنتے. 10 درہم کی قیمت آج اس وقت چاندی کے حساب سے 150 روپیہ بنتی ہے، یہ 140 روپے قریب، اس سے کم میں نہیں ہوگا. تو البتہ چاندی کا اگر روپیہ ہو، جیسا پہلے انگریز کے زمانے میں تھا وکٹوریا کا روپیہ، وہ چاندی کا ہوتا تھا، اس میں 11 معاشے چاندی ہوتی تھی اور 1 معاشے کا کوٹ ہوتا تھا دوسرا، تو اس کا اعتبار تو ٹھیک ہے، وہ تو 2.5 روپے ہوں تو وہ بن جائیں گے 10 درہم. لیکن یہ جو روپیہ اس وقت چل رہا ہے یہ نہیں ہے، یہ چاندی کا ہے ہی نہیں ہے، اس واسطے اس کا اعتبار نہیں ہے، اس کے اعتبار سے 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے. یہ جاہلانہ بات ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق درست نہیں ہوگا. اگر ایسا نکاح ہوا تو بعد میں اس مہر کو پورا کر لیں. بہرحال یہ مہر ضروری ہے، اور اللہ تعالی نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے، وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، اور دے دو عورتوں کو ان کے مہر. صدقات کی جمع کا صیغہ ہے یہ صدقہ، اور صداق یہ مہر کو کہا جاتا، صدقہ اور سواد کے ذمے سے اور دال کے ذمے سے، صدقہ دونوں طریقے پر یہ مہر کے لیے اطلاق ہوتا ہے، جمع صدقات آتی ہے، اور صدقاتن جمع صدقات آتی ہے، وہ خیرات کے معنی میں اور صدقے کے معنی میں ہوتا ہے، وہ صرف اعراب کا فرق ہے، اس کا اعراب اور ہے. صدقتن و صدقاتن، یہ صدقتن و صدقاتن، اعراب کا فرق ہے، اس کا معنی صدقہ اور خیرات، اس کا معنی مہر ہوتا ہے. اور صدقہ دال کا اگر سکون ہو جائے تو اس کا معنی سختی ہوتی ہے عربی کے اندر، سخت نیزے کو کہا جاتا ہے. ولنا قناتن من ردینۃ صدقۃ زوراؤ قضا کا حامل حل ازور، ہمارے لیے ردینی نیزے ہیں جو بڑے مضبوط ہیں اور ٹیڑے ہیں، کسی کے قابو میں نہیں آتے، ان کے اٹھانے والے بھی بڑے ٹیڑے لوگ ہیں. صدقہ کا معنی مضبوط ٹھوس نیزے. تو صدقہ کا معنی، صدقہ جو خیرات کے معنی میں ہے، غربا اور مساکین کی امداد کے لیے جو کیا جاتا ہے،